sobre la muerte de Bieito, de Rafael Dieste. Foi preto do Camposanto cando eu sentín boligar dentro da caixa o pobre Bieito. Dos 4 levadores do caladeito, eu era un. Seino ou foi a aprensión miña. Entonces non podería asegurálo. Foi un rebulir tan maino como a teimosa pubiña que rila, rila na noite, rila dentón no meu machín aferboado, naquel maíño rebulir. Pero que eu, meus amigos, non tiña seguranza, e polo tanto, comprendede, escoitade, polo tanto non podía, non debía dicir nada. Imaginade un intre que eu dixese, o Bieito vai vivo. Todas as testas dos veciños que portaban cirios erguerianse nun babeco ablaio. Todos os pícaros que viñan estendendo a palma da man baixo o pingotear da cera vivirían en remuiño arredor meu. Apiñocaríanse as mulleres a carón do cadaleito. Escorregarían por todos os beizos un murmullar sobre o colleito insólito. O Bieito vai vivo, o Bieito vai vivo. Calaría o lamento da nai e das irmáns. A xiña tamén descompasándose a gravedosa marcha que plaxía nos bronces da charanga. Eu sería o gran revelador, o salvador, eixo de todos os asombros e de todas as gratitudes. E o sol, a miña face, cobraría unha importancia imprevista. Ah, e sentón, ao ser aberto cada leito, a miña sospeita resultara falsa. Todo aquel magno asombro viríase inconmensurable e macabro ridículo. Toda a arenta gratitude da nai e das irmáns tornaríase despeito. O martelo, espetando de novo na caixa, tería un son sinistro e único na tarde estantía. Comprendedes, por iso non dixen nada. Houve un intre en que pola face dun dos compañeiros da fúnebre carga pasou a insinuación leviá dun sobresalto, como se les tivese a sentir tamén o velaíño boligar. Mas non foi máis que un lampo. De seguida ficou sereno e non dixen nada. Houve un intre en que casi me decidín. Dirixínme o da miña banda e, acobexando a pregunta nunha sorrisa de retrouso, deslicei. Ese Bieito fose vivo. O outro riu picaramente como quen di, que ocorrencias temos. Eu amplifiquei adrede a miña falsa sorriso de retrouso. Tamén me vin a rendes de dicilo no camposanto, cando xa pousáramos la caixa e o crego requeneaba. Cando o crego remate, pensei, mas o creo que acabou e a caixa desceu á cova sen que eu puidese dicir nada. Cando o primeiro cadullo de terra, bicado por un neno, petou dentro da cova nas tabuas do ataúde, rubíronme ata a gorxa as verbas salvadoras. Estiveron a punto de xudirme, mas entonces acudiu novamente o meu machín, a case seguranza do arrepitante ridículo e da rabia da familia defraudada se o Bieito se atopara morto e ben morto. Ademais, ao dicilo tan tarde, aprecia o absurdo e desorbitante. Como xustificar non te lo dito antes? Xa sei. Sempre se poden explicar. Sí. Todo o que queirades. Pois ben, e se tivese morto, despois do sentir eu remexer, como quizáis puides adivinarse por algún sinal? Un crime, sí, un crime. O meter calado. Oide xa o rebumbio de xente. Pedío auxilio e non lle deron, malpocado. El sentía chorar, quiso se erguer, non puido. Morreu de espanto, saltoulle o corazón ao sentir descer na cova. Velaí o tendes, coa cara torta do esforzo. E ese que o sabía tan campante, ei, a sorrir como un payaso. É parvo ou que? Todo o día, meus amigos, andei tolo de rebolsos. Vía como pobre Bieito grafiñando as táboas nese espanto absoluto. Máis alá de todo consolo e de toda conformidade dos enterrados en vida. chegoume a parecer que todos lían nos meus ollos adormilados e alongados a obsesión do delito. E alá pola noite non o puiden evitar. Fume camiño do camposanto, coa solapa subida, o arrimo dos muros. Cheguei. O cerco por unha banda era baixiño, unhas pedras mal postas apreixadas por edras e silveiras. Paseino e fun dereito ao sitio. Deteime no chan. Apliquei a orella e a siña o coín xeume sangue. No seo da terra, unhas unhas desesperadas rabuñaban nas táboas. Rabuñaban? Non sei, non sei. Ali preto había un sacho. E a xácara, el cando fiquei suspenso. Polo camiño que pasaba a rentes do camposanto, sentíanse pasadas de rumor de fala. Viña xente. Entón, sí que sería absurda, tola a miña presencia ali. Naquelas horas, e cun sacho na man. Escoitaste Sobre da morte de Bieito, de Rafael Dieste, nas voces de Ainhoa García, Alba López e Lorena Iglesias.